राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 दिसंबर 1995 को दोपहर लगभग 2 बजे अग्रवाल भवन गंगा शहर बीकानेर में हुआ। राम अधिवेशन में मार्गदर्शन हमें संत स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का मिलेगा। उनके पर्चे के बारे में मैं तो यही कहूंगा, विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और विद्वान साधुओं की महिमा कहने में सकुचाते हैं। ऐसे में सो मोसन कही जातन कैसे, मैं कैसे कह सकता हूं उसे। सात वर्णिक मणि गुणगण जैसे एक सब्जी बेचने वाला वणिक मणियों के गुण नहीं कह सकता, इसलिए मेरे लिए असंभव है कि मैं उनका परिचय दे सकूं। उनका परिचय आप सबके सामने रखने के लिए मैं श्रीमान मनमोहन जी को आमंत्रित करता हूं। नारायण नारायण नारायण। पूज्य स्वामी जी महाराज के परिचय के विषय में यहाँ के रहने वाले तो प्राय जानते ही हैं, और विशेष इनका परिचय कल्याण के माध्यम से पाठकों को मिलता है जो लोग इसको मंगाते हैं पढ़ते हैं। फिर स्वामी जी महाराज की एक प्रसिद्ध गीता पर टीका है साधक संजीवनी, और उनके साहित्य से तो हिंदी जगत का और आध्यात्मिक विषय का प्रेमी शायद ही कोई अछूता रहा हो। अब पूज्य स्वामी जी महाराज सामने हैं, वे जो सुनाए उनकी बात सुने, वही हमारे लिए आदर्श और वही उनका ज्वलंत परिचय हमें मिलेगा। राम। समय थोड़ा है इससे आप अपने जीवन की उलझन हो इस विषय में प्रश्न करके बड़ा अच्छा रहेगा। और मैं किस विषय में कहूं वो अगर आदेश करते तो वो कर दूंगा, और नहीं तो खास अपनी अपनी उलझन कोई शास्त्रों की सुनी हुई हुई नहीं, अपने जीवन में जो उलझन आती है कैसे समय में क्या करें, ऐसा प्रश्न आप लोग करें तो लाभ ज्यादा होगा। प्रश्न ये है साहब, ये सब कॉलेज के विद्यार्थी हैं। अच्छा, इनसे अगर ये कहा जाए हाँ। कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये खुद को महसूस होना चाहिए। अच्छा, और बच्चे को जो माँ बाप संस्कार बचपन से देते हैं उसी हिसाब से वो आगे चलता है। ये प्रश्न मैंने बच्चों से पूछा हाँ। उन्होंने ये कहा कि साहब बच्चा घर में जो संस्कार आप देना चाहते हो बाहर स्कूल में पड़ोस में उसको और दूसरे संस्कार मिलते हैं, तो वो उलझन में रहता है सही क्या है और वास्तविकता क्या है, तो इसका क्या निराकरण होना चाहिए। घर में कुछ और देखता है, सिखाते कुछ और हैं, शास्त्रों में कुछ और है, वातावरण कुछ और कहता है, तो इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो उलझन अपनी बात रखो मेरे इस विषय में, यही उलझन है कि उसको सही रास्ता कैसे बताया जाए। देखो सही रास्ते के लिए दो बात खास है। गीता ने कहा अज्ञ श्रद्धान संशयात्मा विनश्यति, अज्ञ है अश्रद्धालु है और संशयात्मा है उसका पतन हो जाता है। मानो खुद तो जानता नहीं और जानकारी बात मानता नहीं, तीसरा रास्ता है नहीं, ये दो ही रास्ता है। स्वयं अपने विवेक के द्वारा विचार करे और दूसरों के जो पूज्य है आदरणीय है आदर्श है उनसे पूछे, तो अपने विवेक से जान सकता है और बड़े पुरुषों के आचरण और आदर्श कथन से जान सकता है। तो अपने में कुछ अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, उसका उद्धार नहीं होता है, उसका पता नहीं होगा। सब तरह से संसार में परलोक में लोक में सब तरह से। अब इस विषय में थोड़ी सी बात कहता हूं फिर आप पूछे तो अच्छा रहेगा, फिर मैं कहता हूं। साधारण ज्ञान होता है, छोटा बालक है उसके 3.5 अंगुल का ज्ञान होता है, जीभ को ना कर लो 3.5 अंगुल है, जीभ में अच्छा लगेगा खा लेगा, जीभ में कड़वा लगेगा थूक देगा। बड़े आदमी हो जाते हैं तो 3.5 की अपेक्षा 3.5 हाथ का ज्ञान होता है। शरीर में ठीक हो खा लेगा, शरीर में ठीक नहीं हो थूक देगा। वो पाप है पुण्य है एक शास्त्र भी है एक निषेध है नहीं जानता। 3.5 इनसे ऊंचे होते हैं, उनको 3 जन्म का ख्याल होता है कि पहले जन्म में हम कुछ किए हैं उसका तो फल अभी मिला है और अभी का करेंगे वो अगड़ी फल मिलेगा। उन 3 जन्मों के तक उनकी दृष्टि होती है। और श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो 3 गुणों से अतीत वो जानते हैं। सत्व रज तम 3, ये 3 गुण है ऊर्ध्व मध्य अंत गति है, अधोगति मध्य गति ऊर्ध्व गति, सत्वस्था उद्भुगच्छन्ति, मध्य राजसा मध्य तिष्ठन्ति और तामसा अधोगच्छन्ति। 3 गुणों से, तो 3 गुणों में तो ये बधा हुआ है। अब 3 गुणों से अतीत तत्व क्या है उसका विचार करते हैं। तो मानव जन्म 3 गुणों से अतीत तत्व की प्राप्ति का विचार करना मनुष्य के ऊपर जिम्मेवारी है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो साथ में विवेक दिया है। विवेक आप संस्कृत में जानते होंगे, विवेक का है कि विशेष प्रसिद्ध भाव धातु से बनता है। मानो अच्छा सत्य असत्य नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य सार असार शुद्ध अशुद्ध या दोनों चीजों का अर्थ विश्लेषण करने वाला जो ज्ञान है वो विवेक है। तो विवेक ज्ञान सबको दिया है भगवान ने, मात्र मनुष्य को विशेष तरह से। पशुओं को दिया है वो थोड़ा केवल शरीर निर्वाह का, शरीर निर्वाह के लिए जो घास आदि खाना चाहिए तो वो खाएंगे, नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाएगा। ऊंट कितना ही भूखा हो, भैंस कितनी भूखा हो, आंख नहीं खाएंगे या बकरी आंख खाएंगी, तो उनको खाने का ये ठीक है बेठीक है, इतना विवेक तो पशुओं को भी है। परंतु लंबा ज्ञान जो 3 गुणों का 3 गुणों से अतीत ज्ञान, ये ज्ञान मनुष्य कर सकता है और पशुओं में ये ज्ञान हो नहीं सकता है। इस वास्ते उस ज्ञान के लिए विचार करना है कि हमारी बुद्धि त्रिगुणातीत की जानने की होनी चाहिए, जिसमें हमारा ज्ञान अभी है नहीं। क्या होगा उसमें, इसकी विवेक बुद्धि मनुष्य में विशेष है। और मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है, उस विवेक से गाई गई है, पुतले की महिमा नहीं है। ये लंबा हो काला माथा हो दो बजर चले ऐसा मनुष्य ये नहीं कहा है। विवेक शक्ति जी प्रधान है वो मनुष्य है, और मनुष्य ऊंचा हो ही जाएगा जिसका विवेक जागृत होगा और आदर करेगा उसके अनुसार चलेगा। तो घर में और समाज में ऊंचा नित्य हो ही जाएगा, नियम है, कोई फैल नहीं होता। और विवेक का उपयोग न करके और तात्कालिक इच्छा पूर्ति का इच्छा करेगा तो पतन होगा, तो अत्यंत नहीं उन्नत नहीं होगा। तो आज प्रारंभ करके और भोगेच्छा इस विशेष हो रही है, इससे पतन होता है। ये मनुष्य ऊंचा है बहुत, परंतु अगर विवेक नहीं करता है तो पशुओं से नीचा है। पशुओं से नीचा है ये मनुष्य जो विवेक का आदर नहीं करता। पशुओं में संयम है, पशुओं में संयम है, मनुष्य में संयम नहीं है। जैसे कुत्ता है तो कार्तिक महीने होता है, बिल्ली है तो माघ के महीने होती है, गधा है तो श्रावण के महीने होता है, ये 12 ही महीने होता है। तो इसमें संयम करने की शक्ति विवेक है, इस वास्ते इनके कोई 12 महीने में फर्क नहीं है। बताया है कि दिन में उल्लू नहीं देखता और कौवा रात में नहीं देखता, मन कामांध पुरुष न रात देखता न दिन देखता है। वो कुआ कौवा और उल्लू से भी विशेष अंधा है। तो इसमें क्या करें, तो तस्मा शास्त्र प्रमाण दे, शास्त्र को देखो, दूसरा श्रेष्ठ पुरुष देखो। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोदर स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष है, कोई श्रेष्ठ पुरुष धन नहीं होते, धन होने से श्रेष्ठ पुरुष नहीं होता है, राज्य के राजा होने से श्रेष्ठ पुरुष नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष आचरणों का भावों का इनका खजाना होता है, वो श्रेष्ठ होता है, वो शब्द का आदर पाता है, लोकल बंधु दोनों जानता है। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर करो, उनका कहना मानो, उनसे बात करो और अपने लिए पूछो, तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। अपने बुद्धिमानी का अभिमान है, ये पतन का कारण है। आजकल पढ़ने के कारण से पढ़ाई करके अभिमान कर लेते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे होते हैं वे ऊंट होते हैं तो वे साक्षरा राक्षसा, साक्षरा विपरीतास्तित राक्षसा, विपरीत राक्षस हो जाते हैं, एक दूसरे मानते नहीं। भूत प्रेत मानता है, मंत्र आदि ठीक हो जाता है, ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस होता है वो नहीं मानता। इस वास्ते अबड़ है सुख से सबजत मूढ़ जन, अति सुख विदुष रिझाज, अर्ध दग्ध मति मंद को विद न सके समझाए। सुख से सबजत मूढ़ जन, सब मूढ़ है सुख को समझ लेता है, वास्तव में विद्वान है तो अति सुख विद्रोह वो अत्यंत सुख समझ लेता है। ठीक तो जैसे सब जगह लाइन लगी तो एक स्विच दया प्रकाश हो जाता है, तो उसको एकदम ज्ञान दिया और उसको शास्त्री सब बात ठीक आती, वे ठीक कहते हैं। तो अति सुख विदुष रिझाए, अर्ध दग्ध और मतिमंद को, अर्ध दग्ध कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है और मतिमंद है, ब्रह्मा जी उसको नहीं समझा सके। अर्ध दग्ध मतिमंद को विधि सके समझाए, उसको समझाए नहीं। मारवाड़ी कहावत है मूर्ख में कूट न सोरो, समझाओ दोरो, कैसे समझाओ। तो समझ वो कैसा, वो जानता है कुछ बातें और पूरा ठीक जानता नहीं है और जानने का अभिमान है, उसका सुधार नहीं होता। अपने में कभी भी विज्ञता का अभिमान नहीं करना चाहिए, जानने पर अपने जानने का अभिमान करता है तो उसका आगे विकास नहीं होता। घड़ा भर जाए क्या भरोगे, आपने अभिमान लिया मैं जानकार हूं, अब दूसरे कह जानेगा तो दूसरे मूर्ख समझेगा, जो मूर्ख मूर्ख समझता है तो वो डबल मूर्ख होता है। मूर्ख से पंचचन्ना नहीं गर्भी दुर्वचनी तथा हठिसा प्रियवादी से परोक्तक नहीं हो बन्य थे, पांच चिन्ह है मूर्ख के। मूर्ख से पंचचन्ना नहीं गर्भी घमंड होता है, मैं समझता हूँ मैं जानता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये घमंड होता है पहला दो। और दुर्वचनी करुआ बोलता है मीठा नहीं बोलता, और हठी जो पकड़ लीजिए तो छोड़ते ही नहीं, कितनी बुद्धि कहोगे। अप्रियवादी से और करवा बोलता है, परोक्त नहीं, दूसरे ने कह दिया अब नहीं मानेंगे इस बात को, उन्होंने कह दिया अब नहीं मानेंगे, अरे भाई क्या कहा क्या नहीं, और वो कह दिया ना अब नहीं मानेंगे, अब नहीं मानेंगे। तो ये पांच लक्षण होते हैं, जैसे बाश होता है कबीर चंदन पावनो सब बन पलसनहार, सब बन को जंगल में बना दे चंदन, बन बांसन भेदिये पापी और जाग में चार विकार। बांस का चंदन नहीं बनता, क्योंकि बांस में चार विकार है, एक अति ऊंचो, एक आगे आपे अगन, और भ्रम तो पोलता माँ पोल भरी हुई, और अंत गांठे कुबद गई फिर गांठे लगी हुई, ये चार अवगुण जिसमें होता है वो नहीं समझता। अपने ऊंचा समझता है और आप में घर्षण होता है, गुस्सा आ जाता है, फिर बोली है सफाई है ठोस है ही नहीं, या है तो क्या गठ है कुबुद की है, तो वो नहीं समझ सकता। साधु शुदा साधु देख के सामने श्यामा मांड सिंह, साधु शुदा साधु पसाखी शब्द ही सिंह के आसो बिड़ो रे ढील, शुदा साधु देख के शुदा श्यामा मांगे सिंह, वो कैसे समझे, वो लड़ने को तैयार। तो अपने लिए विशेष बात बताऊ आपको, अगाड़ी समझने के लिए विकास के लिए बुद्धि खुली रखो, बंद मत करो, जान गए उतना अच्छा है, और भी जाने और भी जाने, किसी तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, आदर करो, ठीक बात नहीं ग्रहण करो, ठीक नहीं छोड़ दो, इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं आपकी, पर विकास तो रखो, सुनो तो सही पहले उनकी बात, सुनो पूछो, अच्छी लगे धारण करो नहीं छोड़ दो। दुकान में कितना ही माल होता है अपने पसंद आता है लेंगे, जो नहीं लेंगे कोई जबरदस्ती थोड़ी है, पर विकास रखो, मैं सब जानता हूँ ठीक जानता हूँ, ऐसा अभिमान मत करो, अभिमान होता है वो ठीक नहीं होता है। भरिया सो झिलके नहीं झिलके सो आधा, मिनखरिया ही पार का है बोलिया लदा, बोल तो पता लग गया बोल लग गया, खरा भरा हुआ तो है ना, संपूर्ण कुंभ न करो तो शब्दम, अर्धो घटो घोष मुबई तीनूनम, पूरा भरा हुआ है ना, तंग नहीं करा, वजन तो जाते होगा पर तंग नहीं करेगा, आधा घट रहे तो हालात मारेगा आपको, तंग करेगा और पानी बाहर निकलेगा मानो बहुत भर गया है ऐसे निकलेगा, तो झलके सो आधा भाई, इस वजह से झलके नहीं शांति से बात समझे, क्योंकि हमारे सार ग्रहण है, ग्रहण करना है, हंस ही रहता क्षीर विवम्ब मध्या, जैसे हंस होता दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है, ऐसी विवेक शक्ति है सब में दी है भगवान ने, तो विवेक शक्ति से सारम ततो ग्राह्यम अपार्श्य फल्गु, निरर्थक चीजों को छोड़ दे, सार सार ग्रहण करे, हंसे यदा क्षीर विवम्ब मध्या, जल के भीतर से हंस जैसे दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है, इस तरह से सज्जन पुरुषों को चाहिए इस तरह से आपका विकास हो रहा है। कि जीवन की सार्थकता किसमें है, क्या एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन के मर जाने में है, या एक बहुत बड़ा चिकित्सक बन के मर जाने में है, या एक बहुत बड़ा अध्यापक होकर के फिर बाद में, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होनी है, और उस परमात्मा की रूपी उस आत्मा का एक सूक्ष्म अंश जिसको हम जीवात्मा कहते हैं वो हमारे प्रत्येक शरीर में है, और वो जीवात्मा जब निर्विकार है, सत्व रजतम रहित है और अक्षय है, उसका नाश नहीं है, तो फिर हम इस मृत्यु से पहली बार डरते क्यों हैं? और जब मृत्यु सबकी ही होनी है तो फिर ये व्यक्ति जो अपना अलग अलग तरह का काम करता है, तो आखिर जीवन की सार्थकता किस चीज में है कि हम क्या करें? एक दूसरा प्रश्न संक्षेप में यह है कि पाश्चात्य जो तथाकथित संस्कृति है उसके परिवेश ने आज हमारी भारतीय संस्कृति को भी आतंकित किया है, हमारे भारतीय मूल्य हमारी परंपराओं उनसे जो है दुष्प्रभावित हो रही है, तो ऐसे में हम युवा इस देश के लिए या इस देश के युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए इस देश की संस्कृति में, परंपराओं में, यहाँ की सामाजिक मान्यताओं में? तीसरा एक संक्षेप में एक प्रश्न ये भी था कि राम मंदिर के विषय में आपका कुछ विशेष सुनने को नहीं मिला, तो उसमें आपकी क्या राय है या क्या होना चाहिए, उससे भी हमें अवगत कराएं तो आपकी कृपा होगी। मैं पूरा समझ नहीं पाया हूँ, तुम बताओ सार बता दो। प्रश्न कर लिए, एक आपने पूछा है, एक तो पहली बात यह है कि हम जो अध्याय सत्संग में सुनते हैं कि ये जीव जो है जीवात्मा अमर है, इसका नाश नहीं होता, तो फिर हम मृत्यु से डरते क्यों हैं? ठीक, एक तो ये बात है, ये आध्यात्मिक बात है, और वास्तव में हमारे जीवन की सार्थकता किस में है, ये यहाँ पर कोई सांसारिक व्यक्तित्व को बनाकर अर्थात डॉक्टर इंजीनियर वकील ऐसे कुछ बन के और मर जाएं, सारा जीवन इसी में बिता दें, ये जीवन की सार्थकता है या असलियत और कोई है? पहले ये दो बात पूरी हो जाए फिर उसके बाद। अच्छा, पहली बात है कि जीव अमर, जीव मरेशो काया, काया मरती है जीव अमर है, ये बात सुनते हैं तो हम कैसे माने इस बात को, यही तो मतलब है। आपको मैं पूछूं, इतने बैठे हैं, कोई भाई इसका उत्तर दे, आप बचपन में थे वही आज हो दूसरे हो, बोलो, जो बचपन में खेलते थे फिर पढ़ते थे वही आज आप हो आप दूसरे हो, ठीक बात है ना, जो बचपन में थे वही आज हम हैं, ये बात सच्ची है ना, सच्ची है ना ये बात, तो शरीर वही है दूजा है नहीं है, वो बदल गया वही है, कहते हैं शरीर में वृद्धि हुई है, हाँ। वो शरीर तो वही है, हाँ। पर वो उसमें वृद्धि हो गई, बदल गया। मैं बताऊं बात आपको, मार्मिक बात बताता हूँ इसका उत्तर, मानो जीव तो वही रहता है शरीर बदलता है, मैं कहता हूँ आप वही रहो तो अवस्था बदलती है, तो ये अनुभव है ना, मैं वही हूँ अवस्था वो नहीं है, अवस्था बदलती है, तो इस सिद्ध शरीर बदलता है, क्यों बालकपन में शरीर और था, जवानी में और था, वृद्धावस्था में और है, बदलता है शरीर, तो संसार बदलता है पर स्वयं नहीं बदलता है, ये अनुभव है सबका, बताओ इस अनुभव का काटो खंडन करो। प्रश्न है वही नहीं है, देखो इस सिद्धांत की बात है, अंग्रेजी पढ़े लिखे जानते हैं इस बात को, 6-7 वर्षों में शरीर का अवयव अवयव बदल जाता है। ये सिद्धांत है कि नहीं, जो अंग्रेजी पढ़े हुए बताओ भाई। तो शरीर बदल जाता है यार, आप नहीं बदलते हो तो आप नहीं बदलने वाले हो, शरीर बदलने वाला है, अनुभव है सबका, स्वयं अनुभव है। अंग्रेजी पढ़े लिखा से मैंने सुना है, हमारे शास्त्रों की बात आप नहीं सुनते, मैं अंग्रेज जानता नहीं, आप संस्कृत ना नहीं जानते, मैं आपको अनजान नहीं बताता हूँ, क्षमा कर तो करो, परंतु अंग्रेजी भी आबाद है, ऐसी शक्ति बदलता है। आप बदलते हो क्या? तो आप न बदलने वाले हो, शरीर बदलने वाला है। तो शरीर बदलना है तो उसके दूसरे मिल जाएगा, बदलने वाले रीति है इसकी, और आपके न बदलने की रीति आपके अनुभव की बात है। बताओ, इस वास्ते शास्त्र कहता है कि आप एक रहोगे शरीर बदलेगा, ये नहीं रहेगा। देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जैसे कुमार जवान वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही मरकर दूसरी अवस्था होती है। इसमें पंडित विवेक विचलित नहीं होते, इसमें कोई शंका और गलत है। दूसरी बात बताऊं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात क्या है? जीवन की सार्थकता किसमें है? सार्थकता किसमें है? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये तो अभ्युदय निश्रेष्ठ दिश धर्म, मानो लौकिक उन्नति भी हो और पारलौकिक मरने के बाद भी उन्नति हो, वो धर्म है, वो काम करना है। केवल इंजीनियर बन गए, केवल अध्यापक बन गए, अगर इसका विचार नहीं किया तो वो अधूरी उन्नति है। मान इस लोक में भी उन्नति हो और मरने के बाद भी उन्नति हो, क्योंकि शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, तो उस शरीर की उन्नति अभी पहला कर दो, अभी अभी करो, तो दोनों की उन्नति हो सकती है। दूसरे शरीरों में ताकत नहीं है ये, इस शरीर में तो खा पी सकते हैं पशु भी, परंतु मरने के बाद क्या होगा ये ज्ञान पशुओं को नहीं है, मनुष्य को ये ज्ञान है। तो अगाड़ी क्या होगा, तो अगाड़ी के लिए उन्नति करना और यहाँ के लिए उन्नति करना, ये मनुष्य का धर्म है। केवल यहाँ ही नहीं, मनुष्य के सामने ये बुद्धि है, मरने वालों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं उनके नाम से, या उनको मिलता है ऐसा शास्त्र कहता है, और ऐसे बहुत से अनुभव हुए हैं। पहले जन्म में, इस जन्म में परलोक और पुनर्जन्मांक निकला है कल्याण का, उसमें बहुत सच्ची सच्ची घटनाएं दी है कि पहले जन्म ये था, इस जन्म में उसको पहुंचा, घर पहुंचा दिया, घर गांव से अपनी गली दाग से घर में पहुंचा दिया उसको। ऐसी बातें अभी अभी इस समय में हुई है। पर लोग पुनर्जन्मांक देखा होगा, विशेषांक निकला कल्याण से। एक लड़के ने कहा मैं अमुक गांव का हूँ, वहां ले गए, ले गया तो वो कह तो चल चल गया, अपने घर पहुंच गया, अपनी लुगाई थी स्त्री, उसको कह दिया कि स्त्री है मेरी, वो तो बालक बन गया, वो वैसी है विद्यमान है, क्या पहचान? तो उसको बात कही कि मेरी स्त्री की ये बात हुई थी, तीसरा कुछ जानता नहीं, पूछो इसको, सब बातें बता दी। तो पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होता है उसकी उन्नति आप इस मनुष्य जन्म में कर सकते हैं। देवताओं में ताकत नहीं है, राक्षसों में नहीं है, असुरों में नहीं, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, जल सरोवर में नहीं है, थल सरोवर नहीं है, नभ सरोवर नहीं है, जल तल सरोवर नभ सरोवर नाना जय जड़ चेतन जीव जहां हाथ ले गए, वो एक सिवाय मनुष्य के और किसी में ताकत नहीं है कि पर्दों की बात हमारे सुधार कर सके। आपको तो क्या पता है इसका, आप तर्क करो, इसका क्या पता पता आपको बतावे, आपके साथ क्या रहता है, आपका स्वभाव रहता है, स्वभाव अच्छा बना गया तो कहीं जाओ अच्छा रहेगा, या स्वभाव बिगड़ा हो कहीं जाओ तिरस्कार होगा, अपमान होगा। स्वभाव अच्छा होने से आपकी उन्नति होगी, आपके साथ क्या जाएगा, स्वभाव जाएगा, शरीर तो जाएगा नहीं, धन संपत्ति नहीं जाएगी, आदत, आपके स्वभाव, आपकी आदत, आपकी प्रकृति, आपने जैसा अपना अपने को स्वभाव बनाया है वैसा परलोक में भी जाएगा। तो स्वभाव शुद्ध होने से यहाँ और वहाँ दोनों के आदर होगा, या स्वभाव बिगड़ा हुआ होगा तो यहाँ भी निरादर होगा, राजा भी निरादर होगा। स्वभाव साथ रहता है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। जिस भाई जिस बहन का लड़ने का स्वभाव है तो वो घर में ही लड़ेगा, जल आवाज लड़ लेगा, गाड़ी पर लड़ जाएगा, सब लड़ाई कर लेगा, चाहे सौ में भाग लड़ेगा नहीं, सीधी बात है। तो स्वभाव को शुद्ध बना लेना ये खास बात है। संत महात्मा अच्छे पुरुष होते हैं, सब आदर करते हैं, और दुष्ट होता है जब निरादर करते हैं, डाकू का जाता गांव में कंप कपी हो जाती है, आप तो क्या करें, जो संत आज राजी होता है गांव सब भी, फर्क क्या है, दो हाथ कान पैर वैसे ही है, सही दो स्वभाव में फर्क है। स्वभाव शुद्ध बनाना चाहिए, चाह जाओ शुभ पाओगे, ये प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते सब शुभ को शुद्ध बनाओ। शुद्ध स्वभाव क्या होता है, तो मनुष्य के लिए दो बात है, एक तो परमात्मा को माने उसकी उपासना करे, एक दूसरों का हित करे, दो बात खास है। चाहे मनुष्य में नहीं है तो मनुष्य बना नहीं है उसमें, अपने स्वार्थ की बात करना तो हरेक में ही है, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, वृक्षों में भी अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता होती है तो खुश हो जाते हैं, प्रतिकूलता नाराज हो जाते हैं, वर्षा होती है तो पत्ती और तरह हो जाती है, और जाड़ा आता है तो मुरझा जाते हैं। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता असर तो वृक्षों पर ही पड़ता है, हमारे पर असर पड़ता है, तो मनुष्य क्या हुई, यंग है ना व्यथेन कहते पुरुष मात्रा स्पर्श सुख दुख जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते वे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, ऊंचे पुरुष जाते हैं। तो स्वभाव आपको बनाओ, शीतोष्ण सुख दुख, सुख दुख आएगा, इन दोनों को ऊंचे उठ करके दोनों को सह लो, दोनों में हार गए तो आप संसार से हार गए, फिर दोनों में विजय होगी तो आप जीत गए। इस वास्ते सबको शुद्ध बनाओ स्वभाव, हरेक को मानना पड़ेगा, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई ज्ञान हो, ऐसे शंका हो बताओ, स्वभाव शुद्ध बनाना है। दुर्योधन का हम जानामि, दुर्योधन का है ये, जानामि धर्मम न समे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न समे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। ये दुर्योधन का सिद्धांत है, युधिष्ठिर नहीं है, दुर्योधन की बात कही, मैंने पूरा सुना नहीं। तो दुर्योधन की गति करना है तो युधिष्ठिर की गति करना है, दुर्योधन किसको हमारा लिया नहीं और युधिष्ठिर ने कुछ दिया नहीं, तो युधिष्ठिर धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने न, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। आज ये आदर करते हैं और दुर्योधन को आज थूकते हैं, खराब हुआ। तो ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति है अपने मनमानी मत करो। मैंने पहले कह दिया है कि श्रेष्ठ पुरुष है जो वास्तव में जानकार उनके मानो अथवा शास्त्रों की बात मानो, उससे अपना प्रवृत्ति निवृत्ति करो। प्रवृत्ति निवृत्ति न विदुर आसुरा, आसुर जन जानते नहीं। तो इसमें कौन केना भी देवे नरदी, वो देव कौन है ये प्रश्न करना चाहिए। केना भी देवे नरदी स्थिते न यथा नियुक्त तथा करो, उसमें करो नहीं। शंकर जानते हो तो जानते ही होंगे, हृदय स्थित कोई देवता है वो जैसा करवाता वैसा कर लेते हैं हम, तो हृदय स्थित देवता कौन है ये प्रश्न ये होना चाहिए। तो हृदय स्थित देवता क्या है, कामना सुख की संग्रह की इच्छा, ये देवता है। हम जैसे मनमान जैसे करेंगे, किसी से धन मिल जाए, किसी से भोग मिल जाए, भोग और संग्रह की इच्छा ये खास देवता है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रत व्यवसाय बुद्धि समाधु न विधीयते, तो भीतर में भोग की इच्छा है। इस बात कितना दुर्योधन ने मनाया, भीष्म जी ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, कृपाचार्य ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, भगवान ने जाकर समझाया तो नहीं माना। क्या अगर राज्य की कामना, ये यदि स्थिति ये देवता है, भोग और सुख की इच्छा, भोग भोगने की इच्छा, संग्रह करने की इच्छा। संग्रह और भोग नहीं कहता हूं मैं, संग्रह और भोग को नहीं कहता हूँ, संग्रह की भोग की लालसा कामना ये पथ भ्रष्ट करती है, संग्रह नहीं करता है न भोग करते हैं। राम अब समय भी एक तो हाँ पूछ बोलो बोलो भाई बोलो। प्रश्न ये है कि अपन ईश्वर से संबंधित प्रश्न है कि ईश्वर जो कि सभी की विधि लिखता, सभी का लिखता है, कि भक्ता भी जो लिखता है वो ईश्वर की मर्जी से लिखता है, तो व्यक्ति जो संसार के ऊपर बुरे कर्म करता है क्या वो भी ईश्वर की मर्जी होती है? और अगर वो बुरे कर्म करता है ईश्वर की मर्जी से तो ईश्वर पहले सुन तो कह रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात अगर सही है तो फिर बहुत समझ गया। पत्ता भी नहीं हिलता ये क्या है? पत्ता भी नहीं हिलाता आया है क्या? ईश्वर की मर्जी में पत्ता भी नहीं हिलाता ये आया है कि हिलता कहा है? आप से आप होता है, ईश्वर मर्जी से होता है, करते हो आप कर मर्जी से होता है, हिलता है हिलाता नहीं है। आपसे आप होता है ईश्वर मजिश होता है, आप करते हो ईश्वर मजिश नहीं होता है, वो आपसे होता है, आपको अनुभव ना पड़ेगा। सीधा उत्तर है। अब एक बात समेत काफी हो गया। राम जन्म भूमि को लेकर अभी ये संघर्ष बात अधूरे में ही है, इसके बारे में आप हमारे ये है विद्यार्थियों के लिए। मैं एक बात कहता हूँ खास कि हमारे मंदिर रहे तो मुसलमानों की क्या तकलीफ होती है, मंदिर तोड़ने से उनको क्या लाभ हो जाता है? अभी वर्तमान में अब बताओ अपना लाभ हानि बताओ, फिर करो कोई बात नहीं है, अपने को लाभ हो और हमारे हानि न हो, यही तो बात है मनुष्य की। मंदिर तोड़ने से उनको क्या लाभ होता है, अगर मंदिर रहे तो उनको क्या हानि होती है? अभी वर्तमान में वह बडेरों का कलंक दुखता है अगर वहाँ मंदिर बन जाता है तो, नहीं तो कलंक रहेगा रोजाना मुसलमानों का तो कलंक दुख जाएगा अगर हिंदू समाज बना देने तो, नहीं तो मन में कलंक रहेगा। राज तो उनके अधीन होने का अंश पक्ष लेता है, परंतु कलंक मुसलमान है शुद्धि है थोड़े में क्यों गए ज्ञान सीमित है और उलझने भी बहुत है। हम अनेक प्रश्नों के जवाब संत शिरोमणि से चाहते हैं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है, पर तो हमें अभी अपने अधिवेशन के लिए में आए हैं तो उसके भी और दूसरे कार्यक्रम है उनमें जाना है। संतों का तो मिलना ही सौभाग्य का की बात होती है। पार्वती जी ने पूछा था शिव जी से दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, उन्होंने भी कहा सबसे बड़ा सुख संतों का मिलना है। आप हमें मिले, हमें दर्शन हुए, कुछ बिंदुओं पर हमारा मार्गदर्शन भी किया। मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः संत के चरणों में प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद देता हूँ।